الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان سورة نور پسی اراؤڑو نزول کے پس دا سورة یاسین نا دے مخی سورة نور سر مناسبت تا دیو چی سورة نور کی دا منافقانو عیبونا ذکر شو پیغمبر پاک باندی الزامات او پورو ټوکې او مسخري نو سورې فرقان کې به د مشرکانو عیبونه بیانې چې دا جدا قسم دي. دویم دا چې سورې نور کې دغه د فحشا ذکر کړه چې دنیا نه به دا بے حیائی زنگ لرکی گی داغید پارے اصول بیان کلو پورا احکامی ذکر کلو اصول فرقان کی داغی برکات خی چکل دنیا نا فحشا و بے حیائی و بدعملی لرشی اللہ رب العزت بیا دنیا باندې خپل برکات نازلی. درې مدام وا سورۃ نور کې رد شرک شو عقلی او دلایل سره او مثالونو سره چې بیان کړه. سورۃ فرقان کې ورد شرک کوي په دغه د شبهات سره چه ده مشرکانو سمون شبهات تی ناغبا نقل کئی پاغیس ربا رد شرک کئی سلورم داومو چیغی کئی ده عقیدی اسلاوا ندی صورت فرقان کے غبنیادی عقیدہ بیانی چیغا فی البرکات رد شرک فی البرکات ټول مشرکان دا عقیده وا چې زمونږ د الها کیس ندی او دې سره برکات ډیر دی چې دې له دې لارشي او د دې ملاقاتو کې هغه سره ډیر برکت شي. اوس کدي صورت کې داورت د شرک په برکات شروع کو. سورۃ نور کی ترغیب و رسالت تا بے پالا طریقے سره بیا بیا چاتویو اللہ و اتویو الرسول ان تطویعوه تحتدو ودی سورۃ کی زجر سخت زجر دلار منکرین و دپار چاگید اوی ترغیباتو نیس پیدا وانا وستا آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آداب ذکر کړیو چې د احترام کوی د مجلس نه بغیر د اجازه نماز یې دې صورت کې به وای چې کلار او د دې خلاف وموکو وجعلنا بعضکم لبعض فتنه استاذ امین کې وځه بعضی بعض د پاره فتنه جوړ کما څنګه مخ کې ویلو چې ډېر لوی فتنه به ورسې تاسو ته سورت نور کې پا ازواج متوحرات بانده الزام دو منافقانو طرفنا اویلیو چه والذی تولا کبرهو چکم سڑی پا گڑی رلوی ابرخ آغستی وان اویلیو چه داغد پار با عذاب عظویمی ودی سورت فرقان کی با اوی چه اغا با قیامت کی پا کل سن بانی چکون لگی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لیوانی بش دا عذاب عظیم دی چه دلتا بیان کن حل تیویلیو چه دی مشرکان و عملونا پشان دا خوری دی اسی پا نظر باند رازی نور سنشتا ودی صورت کې وداغي سبب بیان کیږي دا ولي وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلنا وهبا منصورا الله یې زباغه ته یو قدم واخلم نو ذل به کوم عمل نه به ذل شي کنه سورت نور کې هم د حق پرستو صفاتونه کړی چې فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه چه دا اللہ بندیان دا اللہ پکورنو کی ناس دی دا اللہ تسبیح ہوئی او نید غافل اکڑی تجارتنو دا دنیا کاروبارنو دا غم کئی و دا اللہ دا بندگین ندی پاتی کڑی و دی صورت برقان کے با دا غی نم واخل عباد الرحمن او دا غی سوار صفتنو بیان کئی روزا حد بیو کی دیز ایک چیا بندیان دا اللہ داو دعوت زورت رد شرف البرکات چی اللہ سرا پدیسی بد کیوں سوک شرک نشتا چی برکات اللہ ورکی دبل چی اپ اللہ اس کے خیر و برکت نشتا ناولیت کی وی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی بیا لسم کی وی تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات برکتنا خدا اللہ په اختیار کړی دا صفت خاص د الله ده بیا رستو بیا وی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا شپیتم کې د شپیتم کې نذرې زلیدا دا اور اوستره رد شرف البرکات د ټولو شرکیات رد بکئی فی العبادتم چې عبادت خاص د الله دې پچپن کې وی او یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم دی لگیا دی بغیر دا اللہ نو دبل چا بندگی کئی نو لخیر ورکولشی او نقصان ورکولشی رد شرک فی الدعا با کئی اتش پیتم کی اٹا سٹ کی چلائے درون مع اللہ اعلان آخر مومنانا و خلق دے چگی بغیر دا اللہ نو بل چا تاواز نو کئی صرف الله را مدد کی په خپل حاجاتو کې رد شرک تصرف بکی په دې اول کې هغه کې وسوز له لفظ الله راوړي چې لا یخلقون شیئا لا یملکون لا موتا ولا حیاتا ولا نشورا دیس مالکان تصرف وسره نشته اختیار نشته سورة فرقان کې سلور بابونه دي نو اول باب لسو آیاتونو کې دي هغه کې په دعوا ذکر کې تبارک الذی هغه باندې په دلیلونو ذکر کې شپږ قسمه جنزل الفرقان وحی له ملک السماوات عقلی ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبيرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا ده دعوة ذكر كلاو پاغيباني دليلنا نرقصيد مشركينو رد كي دقا زشبك قسمة سيقول دي بغير دالانا سوك نولي دي حالها لا يخلقون شيئا سفيدا كل نشي وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا نخبل ذان مالكان ندي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ندى مرق اختيار يشتا ندى جند اختيار يشتا اس در دي دين دينو ورپسیب در رسالت ذکر کئی اباغی شبہات دید طرفنا چینا دا اللہ افکن افتراہو دا قرآن ویدزان جو کردی وعانو علی قومنا خرون بلچہ وصر امداد کردی وقالو اساتیر الاولین دا وید بخانو کسی دی نکتتبہا پدچا پلاسی لکلی دی او اس دو تا بیانولی شی دی مونتا بیانی بیاوی مالی آزر رسول یا کلت طعام ایمشی فی الاسواق دلس پکاری چی بازارونو کی گردی او خوراک کئی دیدی بچا مخ نلگئی دیدی بار نوزی پیغمبر دی دا شبہات پر رسالت باندی تغیی جوابونو بیا رست راضی پدرین باب کے ندوین باب دلسم آیاتنا ذکر کئی تبارک اللذی انشاء اغیی کی تخویف و خروی سخ مشرکین و حال جہنم و تغسل پہ انتظار دے دیر غسل دلرنے چوینی نغلم بیگی با اذا رأتو من مکان بعید دول سمت یار لسم کے ہوئی و در دی تخویف و خروی دے تاہم سشپک قسمہ دے اور پسی بشارت ذکر کی دے مومنان و خیستہ حالت تپین لسمنا قل ازالک خیر نزلا قل ازالک خیر ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون د مؤمنانو حال ډیر اعلی دی چې سدي والی نو الله ول تیار کړی بیا رد د شرک له عبادت کوي او نبی شفاعت قهری کوي او داغه شفاعت جوابونه چې په نبی د اسلام یې کړی چې د اسلام بازارونو کې ګرځي او د خوراک کولې کوي نو الله وی ما خو چې څومره پیغمبران لېګلې دي شلم آیات کې وي ټول دغه سی وي خوراکونه کول بازارونو کې ګرځېدل دا د الله امتحان دی خلق باندې بیا ورپسې جوابونه دي نور وقال الذين لا يرجون سرا او د مشرکین د اعمال او حبط بیانې چې به تبا برباد شي او د دې زواجر چې قیامت کې و د دې د حال په خپل ځان باندې بچونه لګي او ارمان وکړي چې مونږ ولې د دې پیغمبر مرګرتیا نه وکړي ابي اخر کې زجر دې په انکار دو قرآن سارا پیغمبر و قیامت کی در شکایت کی چی اللہ زمانی قوم اس تا کتاب دزان ندیر بیرتنی ولیو دا دویم بابو چون تی سیاد پوری دیکھ دا مختلف مضامین چون تی سنات ریاست پوری سلورم حدریم بابو اوگی کی دو قومونو حلاکت تخویف دنیاوی قوم دو نوح علیہ السلام فرعونیان عادیان سمودیان اصحاب الرس او قوم د لوط علیہ السلام چې دې اقلی پوجي باندې خلق علاق شوه دي. بیا پیغمبر له تسلی ورکوي چې تاوی نه نټوکی کوي خیر دی. تب دیوان طبیعت مخراب ہوا تا ٹوک دی پار چا پسی کڑی دی مخ کی بیا عقلی دلائل پیش کئی ناشنا انزو سر بے اختمنا علم تر الى ربکا کیف مدد الظل ولو شال جعلو ساکنا عقلی دلیلنا وحدانیت باندی او دار برکات و سمرات و ذکر کئی کدا سورہ فرقان خصوصیت ترغیب جہاد تو ذکر کئی چھ جہاد کو پا قرآن سران و جاہدن بی جہادن کبیرہ تیتھے جہاد کبیر ہوئے لئے پیا عقلی دلائل او آخر کی تسلی چھ و توکل علی الحی اللذی لا یموت قدیم مسئلہ کے با خاص پا اللہ باندے اعتماد کہیں اغزاد چفنا پی نرازی سلورم باب کے اخری عباد الرحمن سوار لصفتنا چبندیان در رحمان ذات اغا خلق دے شدیدے کہ اللہ داری سوار لصفتنا بیان کری دی اوضاحت کرے دا آیت دا صورت نور چ مثال بیان کړو الله نور السماوات والارض او به ویلو چې دا خلق په جماعتونو کې دی د الله په کورونو کې دی او هر وخت مصروف دی د الله په حمد و ثنا کې په ذکر کې په عبادت کې سره د دې نه چې دنیا کارونه هم کوي دا وجه دا چې دې سره د آخرت غم دی یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار دا غیر وزن یریږي نو هغه هغه واضح کړی په سوار مصیبتونو کې چې دې ته عباد الرحمن ویل شي دې ته اولیاء الرحمن ویل شي د الله نیکان بندیان چې په دې عبادتونو کې مصروف دي دغه اولیاء دي د الله رب العزت دې ته اولیاء الرحمن وی او مقابله کې چې دې ته اولیاء او شیطان وی نو سوره فرقان ممتاز دی پرد دشیر فی البرکات سرا یوا دویم هر مضمون یو شپک شپک زل راغست دے کدو مشرکین و شبہات ذکر کین و شپک کب رسالت ذکر کین و شپک کتخویر ذکر کین و شپک کب اشارت ذکر کین و شپک قسما ار یو شپک شپک قسما کردے دے او ممتاز دے پدف دے شبہاتو خاص کر پر رسالت باندی او ممتاز دے پاوساکو دے عباد الرحمن چسوار لصفتو نے ذکر کری تفصیل بے بیاوار انشاءاللہ.